Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań grupy The Verve, brytyjskiego zespołu popularnego głównie w latach 90. Pierwsza piosenka już za nami, utwór Sonnet. To znaczy, że jesteśmy na płycie Urban Hymns z roku 1997. Pierwsze miejsce na listach bestsellerów albumowych w Anglii, Nowej Zelandii i Szwecji, a bardzo wysoko też na różnych listach albumowych w innych krajach, głównie europejskich. W Anglii sprzedano ponad 3 300 000 egzemplarzy tego albumu.

Catching the Butterfly, wcześniej The Drugs Don't Work, piosenka, która dotarła na szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii w roku 1997. Singlowi z utworem Bittersweet Symphony to się nie udało. Zaledwie drugie miejsce na tej samej liście i na samym początku jako pierwszy utwór został wyemitowany fragment zatytułowany The Rolling People. Wracamy na płytę Urban Hymns, teraz z kolei jako pierwszy Space and Time. Thank you.

Sit and Wonder, Love is Noise, przebój singlowy, Top Ten w Anglii i Rather Be. Pierwsze utwory z albumu Fourth, którym grupa The Verve wróciła, tak jak już wspomniałem, po 11 latach przerwy. Płyta ukazała się, innymi słowy, w roku 2008. Teraz kolejna porcja nagrań z tego samego wydawnictwa. Tym razem będą to utwory bardziej rozbudowane, psychodeliczne, jako pierwszy Judas. Gotta let it go.